Eu não. Bueno, hasiko gara esaten, gurea, Euskal Herria bizirik dagoen herria dela, eta bizirik dauden herrietan gertatu egiten bezala, jazarpen bat sufritzen duen herriak, beti erreakzionatzen du jazarpenaren aurka. Dinamika hori Euskal Herrian horrela izan da, azkeneko hamarkada luzeetan, eta zanpaketa horrek eta zanpaketarako erabiltzen duten tresneria guztiak, sortu du ambiziaren aldeko mugimendua. Konstatazio bat da, evidentzia bat da esatea ambiziaren aldeko mugimenduak ez zuela inoiz existituko herri honetan errepresiorik izan ez balitz. Beraz, Josuk esaten zuen zentzuan jarriturik argi eta garbi dago eta esango dugu ambiziaren aldeko mugimendua tamalez bizi luzea izan duela eta etorkizunera izango duela zer eta iragartzen dizkiguten ekaitz eta izeek hori xakatzen digulako mai gainean. Honen aurrean eta errekonozimentu formal bat eta ofizialtasun osoz egin beharra daukagu amnistian aldeko batzordeetan edo askatasunan edo senideak elkartean edo behatokitik eta bar ez genuela egin dugun lan sozial zabala inolaz ere egin ahal izango milaka gizon eta emakumeek ez balikute lagundu herriz herri, auzoz auzo, ikastetxeetatik, fabriketatik eta abar. Lan kolektibo bat izan da hau, milaka pertsona implikatutako lan kolektibo bat izan da, eta bereziki eskertu nahi diegu lan hori jendeari eta begiratzea errepresioa jasan duen pertsona baten familia edo torturatua izan den pertsona baten aurpegia begiratzen dugunean eta eskerrona sentitzen dugunean guk pasa ditzakegun epaiketa edo kartzela tontokeri bat besterik ez da. Satisfazio handienak ikusten ditugulako gure elkartasuna jaso duten pertsonengan urte guztietan zehar. Ideologien gainetik gure lana jo dute urte luze hauetan atxilotuaren pepeko gurasoak edo atxilotuaren pesoeko gurasoak edo atxilotuaren ideologi gabeko gurasoak. Konfiantza izan dutelako amiziaren aldeko batzordeetan, askatasunean, amiziaren aldeko movimentuan azken finean, eta bazeitelako zintzo jokatuko genuela, salatu egingo genuela, eta modu erabat inkondizionalean gure elkartasuna helaraziko geniela. Beraz, rekonozimentu hori, ideologien gainetik izan dugu eta irabazi dugu urteetan zehar. Honekin, puntu honekin bukatzeko esango dudana da, erresa dela, estatu kondarrek horrela jokatzen dute, gobernu ahulek horrela jokatzen dute, errealitatea aurre egiteko gaitasunik ez dutenean, elborondaterik ez dutenean, beti urrats bat gehiago ematen da errepresioaren bildotik. Orain, bururatu zaie, hainbat erakunde ilegalizatzearekin, legez kanpo guztiarekin arazoa konpontzen dela. Eta guk esango duguna da, errepresioa jarraitzen duen bitartean, amiziaraldeko mugimenduak indarra izango duela eta eginkizun fundamentala duela Euskal Herriko politika gintzan eta lan sozialean. Hori ziurtatuta dago. Guk kartzela eraman, go gaituzte, kartzelatik gatoz, baina esan nahi dugu baitare, duintasun guztiakin, arrotasun guztiarekin, egindakoa aldarrikatuz, joango garela, joan behar dugun, toki guztietara. Ez gara izkutatu eta ez gara izkutatu gore. Aurpegia eman dugu. Eta aurpegia eman dugu orain arte, naiz eta sarritan buskatu diguten, baina aurrerantzean ere horrela se jarraituko dugu. Duintasunagatik eta arduragatik. Herri honen aurrean dugun arduragatik. Eta zentzu honetan, esan nahi duguna da, azken finean, elkartasuna arma importante bat da, bere buruaren jabe izan nahi duten herrietan, borroka egiten duen herrietan, eta hori sigla batzutatik haratago, herritaren esku dagoen tresna bat da. Herriaren, Euskal Herriaren esku dago, orain arte egon den bezala, eta aurrerantzean ere horrela izango dela zarantzarik izan dago. Beraz, amnistiaren aldeko mugimendua kriminalizatzen dutenean, ilegalizatzen dutenean, mezu bat oso argia edonor ulertzeko modukoa esaten ari zaizkigu Espainiako agintariak. Alegia, errepresioarekin jarraituko dugu, torturarekin jarraituko dugu, giza eskubideak etengabe bortxatzen dituen kartzela politikarekin jarraituko dugu, eskubide eta askatasun demokratikoak irizpide politikoen arabera errespetatuko zaizkie herritarrei, eta hori guztia egin nahi dugu impunitate osoan. Horixe da esaten ari zaizkiguna epaiketa honekin. Impunitatea nahi dute. Ez dute aski errepresioarekin, baizik doainik egin nahi dute. Eta gu hemen esaten bezala, lekuko oso inkomodoak gara. Baina guk egin dugun lana, beste milaka pertsonak egiten jarraituko dute aurrerantzean zalantzari gabe. Beraz eta tresna organizatuak ilegalizatuz, herri hau makurtuko dutelakoan, edota impunitate irabaziko dutelakoan, edota kartzela politika egiten jarraitu zentzu berean doainik oso erratuta daudela esan nahi dugu. Zeren gauza guztioen politika realitatea dago. Gaur egun, Frantzia eta Espainiako espetxetan, Euskal Herriaren historian inoiz baino euskal preso politiko gehiago daude. Inoiz baino gehiago. 700 eta 36 uste direla gaurko egunean. Inoiz ez du ezagutu preso politiko kopuru hori herri honek. Kolektibo politiko bat da. Kartzeletan antolatu den kolektibo politiko bat. Funtzio bat ematen diona bere buruari, azken finean bere etorkizuna herri honen etorkizunarekin lotzen dutelako. Eta kalea borroka egiten zuten bezalaxe, zigetatik borroka jarraitzen dute. Kolektibo politiko bat, oso indartsua, eragile politiko bat beraz, eta herritarren babes zabala jasotzen duen kolektiboa. Beraz eta gauza guztien gainetik, ezer konpondu behar balima da herri honetan, euskal preso politikoen eskubideak errespetatzen hasi beharko dira, errespetarazi egin beharko diegu, eta ez daukate beste irtenbiderik. Euskal preso politikoen aitortza egin beharko dute gobernu espainolak eta frantsesak. Lehentxoago edo gresoago. Preso politikoak direlako eta soluzio bideak aurkitu nahi dituen edonor eman beharreko lehen urratsa delako. Guk egin dugun lana beraz, giza eskubideen defentsakoa izan da, torturaren aurkakoa, elkartasuna bideratzea, errepresaliatuen senitartekoei laguntzea, defentsa juridikoa eskaintzea, eta bar da. Eta guzti hori, konponbide demokratikoaren zentzuan egin dugu lana. Urte askotan, beste eragile askorekin batea, hausnarketa guneak sortu, ondori bat erriratu, eta bar da. Zentzu horretan esan nahi duguna da, amnistia defendatzen dugunean, amnistiaren alde egin diren manifestazioak milioika dira, herri horretan, azkeneko 40 urte hauetan, eta amnistia esaten dugunean ez gara soilik ari presoak etxera etortzea eta iheslariek itzultzea. Esaten ari garena da, amnistia dela konponbidea herri honetara. Zeren gatazkaren arrazoiak onartzea eta errekonozitzea esan nahi baitu amnistia. Eta gatazkaren ondorioak gainditzea esan nahi baitu amnistia. Beraz, amnistiaren aldeko borroka horrek, herri errotuta dagoen sare zabal horrek, jarraituko du. Eta honen horrean zer eskaintzen digute bestek. Bueno, entzun ditugu. Hauteskunde espainiarrak pasatu berriera. Eta entzuten ditugunak dira betiko leloak, borroka antiterrorista, demokrazia, konstituzioa, herri honek muzin egin dien kartak dira guzti horiek. Ez dugu nahi herri honetarako Zapaterok eta Rajoyk saltzen diguten demokrazia eredurik, ez da Espainiolentzat ez dugu nahi horrelako demokraziarik, baina geureak eskatzen gaitu, konstituziorik ez dugu nahi euskaldunoi ezartzea kanpotik, frantsesa edo espainola, guk geuk euskal konstituzio bat behar dugulako eta egingo dugulako. Beraz, hori da egiten dugun irakurketa politikoa, bukatzeko esango dut arro gaudela egin dugunaz, eta bat egiten dugula hemen gauden inputatuok, sumario honetan, herri honetan garatuko diren mobilizazio guztiekin. Presoen egoera inoiz baino larriagoa delako, arti gorriak pizten ari dira Espainiako eta Frantziako geografian, isolamendu politika, gaixo larrien egoera, estremoa eta muturrekoa suertatzen ari da, eta guzti hori erantzun behar zaiolako. Askatasun demokratikoen eremuan, geroz eta espazio gehiago lapurtzen ari dira herri honi. Eta poliziaren bortizkeria egunerokoa da. Herri honetan, modu pazifikoan, edozein mobilizazio egiten denean, ia badirudi paisajearen parte bilakatu dela kolore guztietako poliziak herritarrak jipoitzearena, tirokatzearena, zauritzea. Bilakatu da egoera hori. Beraz, guzti horri erantzun behar zaio. Ez dugu eskatzen sikiera guretzako ere elkartasunik. Eskatzen duguna da errepresio guzti hori egin behar zaiola aurre. Eta guk herritarrai egin nahi genieken deia hortik doa. Horrekarako guk inputatu azken aste hauetan zehar harremanak garatzen ari gara, herrietako eragile ezberdinekin, herri mugimenduko eragileekin, sindikatuekin, kultur mundua, kirol mundua eta abar da bar, bereziki esplikatzeko epaiketa guk nola ulertzen dugun, epaiketa honen jatorria zein den eta epaiketa honen helburua zein dena adierazteko. Eta aldiz, konpromisoak eskatzeko baita ere, bakoitzak erabakitzen duen neurrian honi aurre egiteko. Orain artekoari, baina bereziki indarrean dagoen errepresio politikari aurre egiteko. Eta bukazko esango dut, behin baina hori eta esan dugu, ez garrera diskutatuko, eta apirilaren 21ean Madrilen izango gara, Casa del Campón, entzutegian, eta alegin handiak egingo ditugu, gurekin urte luzeetan kolaboratu duten eta elkarlanean aritu diren herritar guztiak arro sentia etezen gutaz. Besterik ez, eskerrik asko.